موسی فراتی تبا کیگی گرم را نرم والی پر خولا وی نرم ہوا نرم ہوا نرم ہوا کو چھ گرم درا گنو گرم ہوا خبر ہوا نو وقت خمار کنا پوان دے او یسوی رگو یی مون بانی او مخ کی شمون بانی او ان یتغا یا سرکشی کی یا فرو تعالی نا قبل البیان مون بو بیان لا نی کڑے جو ہم لب کی بو چگور تو خو حضور دغه اشتہاری مجرمی اصلے کی دی وجلے دے وزیر صاحب کی دی وجلو هغه رپ مخ کی لیاقت خان وجلے نو پخپل دی خلقو لیاقت خان دی خلقو پخپل وجے نی تا وزیر صاحب وجلے هغه بل پخور کی چور چا وجلے پخور کی وزیر کی وجلو چا وجلے شمس الدین رو وجلو کنا هغه گوٹ بیا قیدو دیر کالا قیدو دنشتلیارو پر سازش باندی وجلیو دادی سے خلق دی پاکستان کی وزیرانو وجنی پا دیر پاس دا غو چلی گی ادھا بلن چلی گی ازاد آزادی دوتا او انجت غا یفروتا علینا روان دیوش منگتر جاتے بو کی پا اول بانی لاس بو آچینو منگ بو وجنی مرخ و مقرر دے کنا پا دیگی نپا دیگی نا بیان بو نشیز منگنا لا منگ سر دائرہ چی بیان تا من پرینی دی دا بیان نمخ کی بو وجنی او انیت غایا بسر کشیو کی بیان نروستو اللہ تو میرے گئے زستا سرائم اسمع و ارا اورم او اینم اورم چی سوئے ہو کی اینم او چی سوئے ہو کی یا اسمع ما تقولون و ارا ما یفعلون اگو چی سکے غینم نو لار شیوی تاسو فاعتی یاہو لار شیو پسی وایوتا منگیو رالی گلی در ابستا رب غزان تے انا رب کم لالا مانا رب بل چوک دیتا نئی دا بل رب رالی گریو عزیز نکو اسمان نو مالک چیدے دوے ما خبر ادا اکرلا نو پرے دا منگ سر بنی اسرائیل ازاد کا حریت تا قوم سزاو لمور کوا پا دی قانون کفری قانون کی لا تو عزبی میں پا دیر دیو اللی عبد تا بنی اسرائیل تا غلامان کری دی پا پل قانون دی اوڑولی دی لا تو عزب ہم نو سزاو لمور کوا دا تنگول بے بگارون پا کل قانون دا جوڑ کرو سیبتیان و قبتیان اختلاف راستو لکن چو پیرنگیانو که تور و سپین دی دا تور و حق نشتی دا سپینوشتی سفید پوش اسپین پوش دا غچی دی سیاه پوش چی دی دا غو دا سر رو حق نشتی تور پیرنگی پی سکول کی دا سور پیرنگی سر سبق نشی ویلی دا تور پیرنگیانو جدا سکولو ندی حال داده چه امریکا ود دی تور پیرنگیان دا سر پی داکوان را گلی سر دا بار را گلی او دا ملکی نیولی ملک دا دی تورو پیرنگیانو اگا تورو رکڑی شرلی دی پیلا قوکی تور چخه با اوبه نی دا تور کور که اوبه نی نپری دیو تا دا سپین پا کور که با اوبه ای تور دا سپین لوخی که سپین دا تور پا لوخ که اوبه نیشیس که لوخ تا نیشی راز کوله سبق پا یو زین شویره تور دا سپین پا دی بانی کورسه باید نیشی که ناسه دا پا دی پیرنگیانو امریکا کم دقا قانون دیوست دا طبقاتی قانون اسم پا امریکا که دی بار دنیا تے مساوات راولم تے چا مساوات راولی چا استاد عقیدی استاد مذہب خلق تاغو کی مساوات را نوس او ببار خلق را نکڑے دا مساوات راولی مولا رون دے ارت تا گازا راوی مون ممڑا کی ومیرے گئے فاتیاو فقولا انا رسول ربک بج اسرائیل پرے را صدا علمو ورکو اے قینن راول لے منگتا لدلیل درب دا طرفنا والسلام علا من اتبع الهدى بچاو دا اللہ پا بچا بانی چی دے ہدایت پسی روان شمانا تباکی گی سڑیا تباکی گی عذاب رضی کونو منی وہی منا من توائی شویدہ چی عذاب پا بچا دے چی درو جن گنی حق و تولا و آوری دمان رو رائی ویستا سرب چوک دے لکا یا موسیٰ موسیٰ رب ہوں چوک دے چاپا لی لیے او دے اشتبارا ولی خلق دو که ٹول کار دو دو کیو رب خو پالو کی تو کنی تو چا پالے لے تا دا چا روڑا خوڑا اللہ تا دا چا پا کور لے شے حارون تو تا دا چا خوڑا اللہ دا حارون علیہ السلام پلار معتبر سڑے ہو نو دا دو کابینہ کی شریکو مو دا سو وقت پوری علیمان دا سوی زنی نو کشی ادغا سی نو مانا تاو زمان خوڑا اللہ کنا زمان تن خواد خوڑا دا بیت المال نا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام در لیل ربوبیت آواز بچاو میتا چا پالے لے علم ربک فینا ولیدان ولبست فینا من عمرک سنین ولی تمنگا بچے نوی پالے لے تو زما پر نوڑای نیغر شے زما پر زی پر باری امون کردی کلو نتیر کردی نو دا دی رب تا پوزیتنو کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا بل رب خونو کرا چی طول عالم رب دی دا طول عالم رب کی دی وی رب دی زمگا آسا آغا چوک چو ارکڑے دی عرشی لخلق او صورت داغ مناسب خلقت ثم مہدہ ابیائی رو خود لارو تا خود دلی دا دا دین لارو تا خود اللہ ثم مہدہ دا جند تیرو لارو تا خود دلی دا قال عرشی داغ مناسب خلقتی ارکڑے دی گنگٹ بورا یو شید شکل کی او خاصیت دا دوڑو جدا دے کنے دے جدا جدا خوراکی جدا دے رفتاری جدا دے او طبیعتون جدا دی خاصیتون جدا دی دا بورا خاصیت تیب کی جدا دے او دا گنگٹ جدا دے دوڑ خاصیتون جدا جدا دی شکل اگر دا غم مناسب ورکڑے دا غشان تا ہر شیلا دا غم مناسب دا بندہ مناسب شکل بندہ لورکڑے دے خلافت لا پیدا کرے دے شکل رضا ورکڑے نو لسون خوبی متوازن رہو سی دا انہا کرے چی او اخپا او بل طرف تا سر اللہ شرل کرے ایو طرف تراس او بل طرف تا سر اخپا ٹل کرے سکو دارا بے کولا دا دا پا زیما بانی دیر لوئی کار دے نو ساختی آگا ورکڑے چی آگا کار پی کولے شی سم مہ دا بیو تا خون کرے دا دا جندتی رولو پا دین بانی او ام دا جندتی رولو فما بال القرون الاولى پوشو چی دیو خبر کم دیرا تا بلی که سرائی چالا کرے قبرو که نشب را نکنه نوش پساد جوڑی جنگ جوڑی ویسر حال در فیرانیت اصول ام دادی یو سری تا بلی تا دروغ وای دویم دا کوشش بایدی که چی پا جنگی وارو لی پا فساد باندی وارو لی در ام دا تا خودین روانه دا ملک زمانگا غم خادی برباده تا ویسر حال در منو پیرو دو دخیانو تا کسو تا وای استادین خوال تا که نو پیغمبر اللہ خیار پیدا کری وی علم دا او رب سخصق دے دما پی کتاب دا آکی رب می خطا کی گینا ادھا یر رب نمی ایری گی امنا دری جوابون ورکردہ علم آئین در ربی فی کتاب دا او خبر دا اللہ سر دا دما خبر استاد سر جوندو سر ملو پسی نگردم نخلاص ہے که خبر کن اگو سر اللہ پوی کی چیز بس رکی دوی مولا ذکر کن لا یظلو ربی رب می خطا کی گینا چی تنگ دا کم حق حق دار دی دا غی مناسب فیصله بکی یه ریگی زمان دا رب نا امنان تینا غی دین دا حسنی یه تینو دلت ضرورت دا پیغمبر در آلی گلو زیر آلی گلم خطا شیم دیده چی پیغمبر بلده بکارو زیر در آلی گلم دا سی رب می ده چی زمکی دل کری دا وارا جوری کری دی پاگی کلار سالکات چلولی دی ان حجا لکم مقرر کری دل پا دی کلاری ورید پاسن باران رو باسو پاگی بانی ازواجم من نباتن شتا جوڑی دی چیزنو دی گیاگان مختلفی ادا دی تاوی اللہ وی خورای او سروای پکر رنگرو اقبل یقین پا دی کی نخی لیولین نوها اقل مندولا ان نوها دی نوحیتون جمع دا نوحی اقل تاوی زکا ینها العبد مما لا یراو خیرن چی کمو تا خنخ کاری گی ناغین بنده ما نکیو مکو دا کار پل عقل سری تا دا خونه کی لیولین نها دا دغین پیدا کری منا خلقناکم دیتا تزیینوی علمان دا معانیو خبره دا متکلم یووا لندوا یا دا مخاطب اتا دا زن نصر اودکلا پا دیدی اودکلا چی اغا تی انکار نشی کولی دا درست و خبره دا غی نتیجی دا موسی علیه الصلاة والسلام دلیل خو پا دغا زیبانده جعل لکم الارض مهدا وسلک لکم فیها سبلا انزل من السماء ماء یوسف موسی علیه الصلاة والسلام چی دی کلام مقدولولا او بیا روسو پسی دلیلونا خورای زروای پکی دنگر یقینا دیکی نخیری عقل مندولا چه رب بلی ترب نی دا دغینا اللہ منگا پیدا کری هم دغی تبتاسو گردو و من آنو خرجکم تارتا نخرا هم دا دغینا بتاسو رو باسو بلل قیامت کی بیا ولقد ارینا و آیاتنا زنی خلق قبر سر چود ریگی ناغو چووی خور رو آخری خور رو آخری پاقی با اندادم که منا خلقناکم و فیها نعیدوکم و منها نخرجوکم تارتن و خدا قبر کی وردی و نبی علیه الصلاة والسلام با دری لپیو چطولی داغ دا مطلب نده پا قبر خور رو لکی دری دری لپی اصول نم فقه ها اصول لیکی و یا سری لپا کاری جو کامت کم دری دری لپی خور رو پی دری اللہ سا خور رو پی واری بلچی خونی نیسی جو لکن چا سر بلچی دی پا بلچی دی وغور دی پا لاسو دی والی مناسب دادا دا دا مولا پا که دا خورا چول پا دا خبر چی دا کم دا دی دا کوانو راولا دا پا که تنو منا خلقناکم و فی آنو ایدو کم ومنها نخرجكم تارة اخرى ابل ذر بیادا غینا رو باسو خلقو کدا قانون دی قبر چی تختی کینی بیا پا کی سوری نخطا پیا چی پا کار دا چی پا دقا دی مانی گٹی کی دی یا واخ کی دی واخ الا الازخر حدیث کی رازی ازخر وی دا حرم سشی بوٹی شکول ناروا دی عباس رضی اللہ تعالی نوی یا رسول اللہ الا الازخر بید سرگی نه سرگره زمون پکار را زمون پی وور بلو ده وور بلو رو ده پاره اینگر و ده ازگر و زرگر دار اوی پا دی باید وور بلی نبی علیه سلامی سشناو کرا الا الازخر اداشان تا ده قبرونو پی استعمال کرا ورو الا الازخر نو خلکو تینو جوان که چه ده پا قبر که چانوا قبر چیو کنی مده پا کیه دی نو بیا سرگره راو دی ناغا پا کیه تا چان کیه زن و زینی که پکیتا خونه راوی جان پکی و تینی و زیتون قرآن کیو لی دا برکتی دی دا برکتی دی نو دی پلی تیدلن دیا چای دا آقا بارا کسی پتا دا تا ولی دیز برگو شو نو دو خپل برگی به پکار را دی نو دو خونه با برکتی که دو خودی نو برکتی که ادا سرگره دا قبر پکارونو که دا شماره لوی سابول گناه دی سرگره اچول نیدی پکار دا شانتا زیتون دی کسی شه دا خونان دا پکی اچول نیدی پکار دا بار ناولا شگر اولا ندیر پکار قبر که چه کم دا آقا خورا وارا که قبر برابر که اوز که بکی گتی نو گتی تی نلری که کنه نو دا بلاشی دا بار نا اخکول شگر اولا راولا وی اخکول شگر اولا راولی بالخ دی سم نه جور کرده وی بالخ تی پریدی چه تی بالخ دی رو سم نه جور کرده آقا با سر قبر که بده چه یکی دو بری گیا بابا خورا راولا بالخ سر روان دی دی جوانده دی چه سر روان دی چه سر روان دی ادا بو تو شروع کی سره خود دمرا گتا کی دا گتا قدری زکر چه مرد نو که سر کتا که نو بیه سینو چه تیگیو سر تنی سر نو سر دلان نی گتا کی دا یا جو پا غزی تلگه خور را طول که سر پیولا کی دا جو خلاص را خبر کنا دا بو سراسری بالغ جوڑی نو بیادا کاری شروع که چه بالغ سر دا کور اولی کنا دا کور سر بالغ خور سر تا بیغو کارا بخلو دا دا قبر پا کارو میکی نیشتی دا قبر پا کار کی خازه نیشتی د قبر په کار کې شنا د غنی شه د تشه سرګړه غرزول نشته نه د قبر په کار کې غنی خودل نشته په خوا به غنی خلکو یې خوي زنګلو د دې پټونو په کته ټول زنګلو تور زنګلو لیوغان بو موري به لټول قبرونه به سوري کول شرمخانو ګیدرانو شکوڼانو منظرو دې شاه کری شاته دې نه کوي تاریخ ماتول منظرو زنګل ختم شو لیوغان نشته نو چې نشته نو غنی خودو ته پیاجت نشته اده دیغن سره سره به تو ورم برو سر پلا چه دلتا که در اناخی چه تشهو پسی نانشه نه ور تا ضرورت شه بلکی گناه ده نه غنی خودو تا گناه ضرورت شه گناه ده چل ایگه ده ضرورت شه ایده قبر ده کارون نگرنه لی وی خنی خدیری بلی خدیری که تشه ده غنی غدیری بلی کنیدری بلی او گورو توی غنی اندی رو چه چه پی که تن در پلا که پقنه بانی چل ایو تشه نیشته ده دا گناه شیو دیوز دو گناه کارونی پا قبر بانی دغا چول لا تا تا چول دا بلتش پلاستیک ورزول او ساغ چیزون ختم شد دیری واجی جور کرده دا با پی دومرون امرون پلاستیکون پراتی لکه سلوی پلاستیکا چیزی لکه قبر چاچی چاچی خونه قبر بیا بلی گیاوی مت خور را راولای اغا هم گناه ده دا بلدن مت راولای گناه ده دا قبر نا چکم خور را وطی دا اق خور را پی ورزی دا غین زیاد ورزول پیم نروا دی گناه ده هغه که قبر پرخه ده خاورو په کې تنه شي خاورو ضرورت مناسب بار تر وړ دا کارونه شي تقریبا دا مسالې ټول د کتاب عقیده موز او ضروری مسلو کې لیکلي دي او د دې په سیوبل کتاب دی ان شاء الله چاپ شي د دې غم خاده چې سنا روا دي وری د ناشنا ناشنا خبرې ما لیکلي دي کېته چې دا معلومی کوي د کوم ځای هر ملک د مور سره جدا جدا دستور دي جدا جدا قیدی دي یا حضرت علی عبادت نوم باندې اللہ نو دا دا قبر خبر میں کولا نو دا چیزونو پا قبر کی نو خلکو ترادن نکر ادا دمونو پا کرادن نکر منا خلقناکم و فیا نعیدکم و منا نخرجکم تارتا نخرا و لقد رئینا و آیاتنا فکلا فکذب و آسوا یقینا خودلی منگا دتا آیاتنا کلا دلو نخبل طول سمانا دل چکم ضرورتو کمی پکاری دین و آغمی تطول خودلی فرعون تا اصلا نو فرعونان طولو تا دروغ جنی گرهیو او انکار کرهیو تینا وی زنمانم ویلیو دے راغلے تم لدے دے پارا چوبا سے تم گد دے خپل مکنا بے سحر کا یا موسیٰ خپل علم بانی موسیٰ بے سحر کا بے علم کا سحر جادو دا غواخ علمو نہ دے دغی وجنے دے سحر تا جادو نمی ذکر کرے دے کنا دے بیادبی دے پارا نوی فلنخرجنک فلنأتینک بمثلی سورۃ شعراء آیت نمبر 35 سورت شعراء آیت نمبر 15 کیم دغه ذکر کړی تم له دې لپاره راغلې چې زمونږ له حکومت واخلې انقلاب راولې زال له پیدا کی او پاغي باندې ملکی پل مرګری پیدا کی موږ متا سره مقابله له خلق پیدا کو پری دې دینا پالانا تین نک به شهر مصری موږ تعالی دغه شانت شهر راولو آیت نمبر 15 کی قال الملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم أويد معتبر تجدن چاپيرو إن هذا لساحر عليم دا خوڑی لوی مولا دے لوی چالا کرے دے علم پا زور دے جادو پا زور بانی زال مخلوق پیدا کی خلق و مخزان تراری اپا دی بانی با دے زمان حکومت اخلی منگا دی ملک نو باسی لی تخری جنا من اردنا بی سیرک دا پارا دی چیتا منگا باسی دا قبر نشین بوٹی رکون ناروا دی دا قبر نشین بوٹی واخر دی که ون دا لرکون ناروا دی گناہ دی مرد سنوی اللہ پی خپکی قیامت کی بتپوس کے اللہ دی تباہ کی چی سوک دی قبرون نبوٹی غصی اللہ دی بنیاد باسی چی دی قبرون نبوٹی غصی دی قبرون بیزتی کی بیدی بی کی ساروی پی سرائی اولا پاس پی گرنی یا روانی سکولون کالجین پی جوڑی سڑکون پی جوڑی کورون پی جوڑی اللہ دی دنیا آخر طول تباہ کی کنزی پی ما قبرون خلق روان پرلا ونی خلق روان کنزل پی ما تا کی گی پا ما بچوک ثبوت نکی چی ما دی قبر نشین بوٹی را ورلے بے دا آغا وقتنا چی خلکو با تا خدایان میں بیدا خدای دے زبالا ہم دا غنا بے مونو غصا کرا چی پتاو لگی دے ما تا سویلی شکی نشویلی نو چی کل پوشو چی دو خود سنشویلی نو بیا روان کرا پتی کرا خلکو دی کلی که خلکو پتی کری دی پتی پی جوڑ کری دی وی دو سنشویلی آقا برا چی که مولی سے بے چی روانا وائی مولی سے بے خدای دی بنیا دو باسا چی قبر روانای اللہ دی دنیا آخر طول تباکا چی قبرون روانای ولی بیزی چی که اتاری پی سری قبرون روان کرلا اما صلب لتا بیانی کی جدا ناروا دی آخر وان کلی قبرون آزمی که پا قلنگ بان یقلی پیسی پی امور که حرامی پیسی او بیاد آغی و آخر لرگیری بیا پکی دا کروندی کئی ازان تا مسلمانانو بوی ایم مسلمانانی ستا پا خیطا مانی ساری لگیا شیو سو او تا خیطا او کنی از بانی کرونده که تیز غمی نمور پا خیطا اولی لگیا جا کرونده کئی فلانا اتین نکا بسیر مثلی یہ تمون دا ملک نو باسی نمون بتالا تا پسی علیمان را پیدا کو منظره با کم اکسارا سی دی پیریدونو فجال بیننا و بینن کما وعید اللہ لا نخلفو نحنو ولان نمقرر کرد منگا استا پا میند کی موعدن نیتا خلاف بینکو نمنگا ونطا دسی نیتا مکانن سوان چیزی برابر آوار دی غرد دی مقرر و مطلب سی شده منظره با پڑاگا کووی پڈاگا ہوکا پا پٹا مناظرہ مکو ماتی جماعت کی باتی ہے بل ملاوی مناظرہ بہوکا میں ہم مناظرہ جماعت کی بکیوں ستا ملایار سوک ملا چی دی یو راوالی کلس راوالی اوزب مناظرہ بسرکم فلنا اتی انک دا پٹو خبران را چی پٹی بیو بل سر تکونو کو دا خود دنیا دا خیانت تی خبر دا دنیا دا طول مخلوق دا موسیٰ علیہ السلام نرکن دا نران خبریم نری موعدکم یوم الزینہ زما ستاسو نیتا دا مناظری رد دا خواهش یوم عیدین کان لهم او سوقن کانو یتزینون فی دا مندعی روز و مندعی با لگی دلا بازار چی توی جمعه بازار مینا بازار بازارون لگی دل یا دا سرکاری دا خوشحالی روزا نو زما ستاسو نیتا هم دا قرار دا چی هر سوق بگی تا جر گجرو می یوم الزینا او چی غنکرش مخلوق زوحن پا وقت دا نونار لگی دو وخیم داسه او خود چه سار ده وقتی نبنی چه تو خبر نشی ما زیگر با ام نی ما از پخین قضا چه خلق وارشی نخالیس چه نور لگو چه تراشی بز دقا وقتی مناظره وکړو چې ټول خلک جمعي اے پدی عمل لے نوار فرعون جمع کرد چلوال خپل سماتا بیا مخامخ شو فرعون کلا یعنی فرعون خپل جادوگر رایو زکلو تدبیرون جور کرو آغی سرائی چلوالو مکو یواز عملی مناظره نوا قولی بلکه عملی مناظره موا ویلو دوت موسیٰ علیہ السلام کم دیت چی مقرر کرو میدان ابن حضم وی رحمه اللہ تعالی دا عبداللہ ابن عباس قول نای دا استنباط کرده عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی دو دو آغا چوبونو چو آغا لاتے دا آغا چو پڑی چو مولاؤوه زیبقن آغای دا مین ترمین دے پاگی که پارا اشارہ کردی وا نو پارا چی اشارہ پارا قار روزات نا پارا ٹھنگی گی نا میدان که پری دا بزغیلی تختی با پا مخ بزی داکتران حکیمانیم نشی کشتا کولے بے دو خیار پو حکیم دا غنو ملو زی نو پاراو چه میدان وار ده طول سوره پکینیش چه او غدنوارو چه شه ده نو اوغا پارا حرکت که تختی نو چه تختی نو پولی دان سر لقی نو دو میدانم دست جول کرو عملی دش پیش پی چه او میدانی وار کرده او زیپ زیپ کتا پارا خخه کرده او دلان دی نکلکا کرده چه دار او زینو نو پارا زن پس شه را کاگی دی شکا که پاراو گرده و کده زر و خسی نو غزر بدی تر ټولی رادیو پسې سه حرکت دا کې څو پسې غره ټوک کې را دانګي پسې نو دو هغه کې دا چلول کړ میدان کې موږ سیرا می ته کړو موسی علی السلام خبر نو اګه خبر نه ایت پروا ساتل هغه د الله په امر باندې لګیو نو دو قولی عملی دواړه را می ته بنو کړو ویلو دو ته موسی علی السلام قوم را غونډه او مولیان راغلی ویلو دو ته موسی وایلا قوم رخصه خوار شای افسوس تاسو باندې مو جوڑا پا اللہ مانی درو نمون بو باسی تا سب عذاب بانی یس حیطا کم اسحط اسحطا نمون نلیرے کول نمون نب ختم کی تاسو بی عذاب پا عذاب بانی وقد خواب من افترائی قینن تاوانیان دی چوک چی درو جوڑ کو پا اللہ بانی موسیٰ علیہ السلام ہوا عزو کو مسئلہ پلاندو بیان کرلا حکمت دے کسی دے وقت مزای کوا اللہ دے ترا غونڈ کری دی را طول کری دی چرا طول کری دی نو مسئلہ ہوتا ہوا مطلب یہ دارے موسیٰ علیہ السلام مسئلہ ہوا دے علاقہ کی جمعی کی دی اس بنشی دی دیرے کی دی دیرے بنشی دی ما دے جمعی نم دے رستے چاہتا چی دل تا جمعنی کی گی میں کہا دا کسا زنیو پا دی غزا بخت شو گر دے دے دل تا جمعنی کی ارکا دے دل سر موند کی گی زی پا پوزا غتم وطول چار گول گوری مسلمانان نه دي ته جمعه نه کیږي نو پرې دې چې په دې غو وخت یې کنه ای جمعه نه کیږي او په دې پسې ګرځیدا دا دې مخامخ کړی دی جدبا هغه کې وو جمعه کې ده یو عالم الله دې وبخي کراچی کې وفات شوی زوی او شیخ هم عالم دی زه بیان لبکله کړتلم نو زه لاړم غرمه او ډوډۍ لبوتلم ډوډۍ چوغونو کتابونه را پسې راغست ما یې چې دي ای بچا صرف صدا وګور کنه دیدی کی جمعه نه کی ما نه کی کنه ما ته کتاب ته لخه زوم میم کنه کی وینو ته دا مساله بیان کنه ما نه زما سره بل مساله ده زما بل بیان کنه بل ته بیان کنه د جمعه ده ته وای زما زوم خدای کو په غم خو چرغون شي جزو ته خبر او ما ادا خل د جمعه بن مرا وندی ما به چې خدای تو غش سره مړ کی جګنه بګی جزو ته ورسم غرمه واز په جمعه مې کا ده هر غرمه سر غرمه خبر شوی بار دې پلان کې دې کې ساړې مړلې ور خلاصم پدې سرو غرم کې د دې په منډه روانم لکه ساره نه ګړه ځان میا غدې ته ورسوم مې داسې جنازه را نشي نو زم چې را غونډې کې ته جمعه مکه ځې په جمعه ته در لګو دا دومره وګ خبر به څوک لاړې قبرستان میں گاس کو کاٹا جاتا ہے اور علماء حضرات فرماتے ہیں کہ اس گاس کو کاٹ کر دوسری کو اجرت پر دے دو جو پیسے اس گیس پر ملے نو قبرستان سے اڑتے حصہ کہیں اور وہاں کے پریوار قبرستان پہ رہاں کہ دا قبرستان ونا بوٹے خرسول ناروا دی ویما استعمال پاک قزے بس خاکی یہ پاتی کی گی با قبرستان بی عزتی کی گی تاریو پی گر دی بلت پی گر دی خلق دمر دلگان دی چخپلی پیسی نور گئی خبر مانی پی گئی دمر دلگان دی چخپلی پیسی نور گئی چخپل مونی پر سنبال گئی نو دا قبر ونه دی خرڅ کی ونه دی خرڅ کی چې قبرون کې کوم په طرف ولاړی چې دیوالونه پیو شند و خو په قبر ته څه دیوالو کې به تمره قبرستو واخې به قبرستان ته دیوالو کې او کې کیږي په پدغه وجه کې نو کې دی چې راوي ګیلا او څوس می سوکا میتی دا خبر مې ویل راکنه ضرورت نشته چې زمکه لم ددا او بلنه دا شګه پکې واچو خاور او راړو واخه پکې واچو سړی تولې ورو واچو خیر دې او چې وچه ځاب خبره حالت خبره کوم کنه ها محالتون کی روان دي وخ مزای کو بیان وک وقد خاب من افترا داوانی دې څوک چې په الله درو جوړ کو نو دو اختلاف کو پخبل میں کی امر اوم د خبر خپلی د دی ویلو اثر پاغو دم رو شو خلکو کی چې د دې طرفدار پکی پیدا شو سړو سره مناظری کو دا سړی په حق معلومیږي ځان څنګه شرمو بی عزت کو ځان شرم دی د څنګه معلومه کړه یو د کلکو خبرو وایلو نه دوی مې د دینه معلومه کړه چې دوه تن یې څه شی وسخه نشته دی میدان کې مناظری لتنی دی راوړي او دغه شان ته دی خبره نشي جوخته کوي او معلومیږي چې د په حق باندې دی مولیانو او طالبانو مېن کې اختلاف راغی وي طالبان مولیان حق پرست چې کوم غټ عالمانو پوه شوی دا سره د مناظرې نه دی د په غیبی قوت یعنی د پیغمبري په قوت اړم دی د سره مناظره نه کیږي طالبانو ته مرګرو شاګردانو د مدرسو وی نه سه مونږ ته پرېدا مونږ مناظره کوو په مناظره کې مولا رزقي کې طالب بخیږي په زور تا دا جوړي په زور باندې ور دی خو پیږي کنه چاله وي الا بلا بګردنی مولا زما دا استاد به پورته کیږي هغه کې زه څه کوم نو دی به ترخی شروع کیا دا بریتان به بد بد کړی سړیا بل له سره جوړای پرې دا په قرار استاد څه چا غو سره تو گزارو کی نو ته دی وای چې دا مولیانو کې او یا عالمان خ عالمانو هغه پوښو چې دا سړی جادوګر نه دی مناظره نکو ځان نشرمو دی او یا سره وای زر زر تنه شاګیران راغلی دی او یا زر چالي کړی دی ناغا شاگیرانوی سیبت تای منگ تا پیسا منگ بیدا رو کو بس تکین قدرنو نو پوشو چه خبر وانی وی چپ شای غیلی شای بس پارده ہو که زرکی دار لکی خودی او برتر پستر گستر رو کاتل چیو با کو خبره خو سره پا حق دی منو بای تالیبان آم پا دی بای نیدی پوا چه دو بلا خبر جوڑا کرده پا میند کی تنازه و امره هم یوزه که منظره خلق را اونو مست پخین رو خما بیان شروع کو اما من طغى واثر الحياه الدنيا فان الجحيم هي الماوى اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى سین پغاړه کته تاریخی دی محمدی شګوتوی محمدی شګر لوی میدان سین پغاړه هلته کې بیان شروع کو زد عینات و دمرو چې موږ زال لمز کو بریلیان زال لاغه دی کې جدا زمونږ نه لری موږ کو جدا ودلته کې موږ کو دوسر بنو دیو جما بیان شروع کو غموز کرے سڑی را کشیدل شروع شروع درنگ مجان لا ستا تن پات کی دا خلق تن ٹول را روان شو چرا روان شو پوشو چ خبر قران کر وی دا وازوم لاغلی تاسو مون مناظره کوم کتاب نو دا در د دن جوړ کو پوشو چ به مناظره را نه خلق کړي اوټو ناخلی اب او را نه گټی منبر کی دا در د دن جوړ کو جوړ کو شور از وگ شور از وگ روان شو ما شو تا لا زه مناظره را غلم راځی کی کو او تاسو سمینو او دا سمات شیو او دا سرنیو کلو مای دو امید که خبر سودا خرطا کم مناظره لاغه نیم کنم مناظره بیاون مونکلا بیاون پشاشو وقت مدائه که چی وقت مومینو خبر خبر وای دا مولا مور که تنازه و امرو اختلاف کدو پا خبر میند که سر رن رو جوا جرگه پتکلا سو جرگه وان جرگه دا این غلیب نا اتبع ناو گوره کهو سرکنه خو که یقینی دا خبره چه منگه کم خیال لیه دغا سده او خود نو بیا با پسی کی گو بیا به منو نو پدی بانی جرگه اکرا ویلی دو یقینان قالو ویلی دو چاووی وی دباو نیم جنگ ده دباو کل لیکنه نیم جنگ دروغ ویر دباو کل نو دو دباو شروع کس پدی باندی یه ری خلکو بانی روب ورده ویلی دو سرکاری خلکو یقینان داد وطنا لساحران هازان اسم اشاره د تحقیر د دو چیزونه لیدی دا دو دا دو لکان لساحرانی یقینن مولیان دی اراده دا یخرجا کوم فساد جوړه اوس خلکو کی سیاسی نظریه خوری دو زمو حکومت ختمی نور چغارا دینے دے دو زمونگا حکومت ختمی دا پیپل پارٹی حکومت ختمی دا مسلم لیگ حکومت ختمی ادا نیشنل حکومت ختمی ادا مجلس والا حکومت ختمی دا دو غرض نور تندے خدا غرے دا والی چی خلقو تا دوسنا پا نفرت شی ادا دا سم خبر پی مبدلگی مقابل شروع شی بی دین خو منظرم دا کئی کنی چی جنگ جور کی پردور جور کی جنگ جور کی جو خبر و پادی شی لساحران یریدان جو خرجا کم ارادہ دا چی وشوی تاسو ستاسو دی خاورنا او باسی تاسو مانا حکومت دا نواخلی او باسی ضرور شی او تاسو دا دیدن جلاوطن کی بسحری ہما پجادو خپلوانی پا علم خپلوانی و یذهبا بطریقتکم المثلا اچی بوزی دو زان سرا واخلی دو لری کی لار ستاسو قدیم مخکانه خو المثلا الاعلا الحسنا اچی شی دی حکومت او اقتدار دا دو زان ترکایی یا بطریقتکم المثلا خول دین ستاسو طریقہ دین دی رخولی اغدو ختمی نوی دینی راولی بربادی فاجمیو قیدہ کام نیو بلتوی یو دے کہتا سو چلو الخپل تم ما تو صفن بیام خامخش سر پیو قطار بانی او بیا دا اعلانم کو یقین کامیاب بینن من استعالا دا پا مقابل دا اعلان دا موسیٰ علیہ السلام کی کی قد خواب من افترا دیو افترائیو کارت چی خوچزانی ننو چتک بچالاکی بانی نو آخ دے کامیاب قد افلاح لیوم یقیناً کامیاب دے نن من استعالا چوک چزانی او چتک پارا طریقہ چی مطبطی خوچنی او چتک نو راغون شو قولیو دے موسیٰ امان تلقی و امان نکون اول من القا یا با تو غردہ میدان کی دے خلق مخیطا سشے چو غردہ یا با شمنگا اول چو غردوی دے القا مفعول ندی کر گئی معلوم اندہ چی موسیٰ سشے مخیطا غردی کتابی را ورلے لخت را ورلے پڑے چوبی را ورلے سشے را ورلے ادوم تا قشانتا دی چی چا پیش کو جاو پیش کنو موسیٰ علیہ السلام بلکہ تاسو پیش کرو غردو آئی نو دو غردول پس پلحال سرسی دو ویسیو هم اوام ساگانے دو یو خیلو الی معلومی دتا تمن سحرم دو جادو دا ملنا چدا گانی تسا منڈی ہوئی دو موسیٰ علیہ السلام نظر کیم داخت کارا شد چدا منڈی ہو حرکت کی سمان حقیقت نو بدل شے و اثر دسیو دلین ناشق کاری چی دا گنی حرکت کیا گردی دا ماوی عبداللہ ابن باسو ابن حضم الفصل بین الملل و انحل کی کانت مولی از زیب قن ولد فیها تلک حرکات دینی حضم کتاب پیل پینزاو یا امخ باندی ولدت فیه تلک حرکات اور مانا ابن کسیر مزی کردی دا نو دغا سحر جدو پا ظاہر باندی ویدھبا و فاوجس فی نفسی خیفتم موسیٰ نللہ پا نفسی یراد موسیٰ علیہ السلام اوجس موسیٰ فی نفسی خیفہ محسوس اکڑا معلوم اکڑا موسیٰ پا نفس بلکی یرا یرا رسو پیدا کلا یرا دے پیدا کلا کنا چی دا دو دا عمل خود دو دا اختیار و دمو عملی کار رسو دو کو زمین دا لمسا خامار که دل خود زمین اختیار کی نیدی کنا موجزہ خود اختیاری نہ کنا که دی وقتی اللہ تا نی خواخا نی خامار کئی نزبا سر چل کن بیا بیا خود سنشم کولے نزبا پر شما اللہ دا یر ختم کرا یر ذکرار لچی موجزه اختیاری ندا یر اللہ ختم کرا میرے گا قلنا لا تخف انکا انتا لعلا یرے گا مو یقیناً تا بستو الاعلائی بوچت دو ویلو کنا قد افلح اليوم من استعلا اللہ انکا انتا لعلا کامیاب بھئی ابست جو آلائے دو میں کامیاب دی نتیجہ ہم دا غرا خطلا او غربات جن پر خلاص کی دی تلقف او با طول بکی اگا او بن غاری ما صنعو سو چی دو کری دی یقیناً دو چی سو کری دی دا چلے جادوگر کامیابی دی نشی جادوگر کم دے کچھ راشی اذا جاء موسیٰ و القا العصا اذا جاء موسیٰ و القا العصا فقد ابطل السحر والساحرہ موسیٰ راغ امسا سحر و ساحرہ نرس ختم شو لا افل و ساحر ہے ساتا دو گردولا غرط را ٹول کردو فولقی السحرات و ساجدین سجدن گردل دغلوی لی مولیان پا سجدبانی او چغ اکڑا منگ خو ایمان نہ وڑل پرب دا موسیٰ دا ہارون ایمان را وڑ منگا بربی موسیٰ و ہارون پرب دا موسیٰ دا ہارون ویتاس پی ایمان دا وڑ میدان اگٹا فرعون شرمید فبرویت اللذی کفر لکا سنگ چی نمرود شرمید لے و مندلی نوا دا سی دا شرمید لے و شرمید وی نمندلا وی پا شرم دیا گا و شرمی گی جی پا شرم پیگی نو چی پیگی پینا بچو شرمی گی نو دا او نمندلا بلکہ فبل طرف وارد ویتا پا دا من ایمان راول مخ کد آگینا چی مادت اجازہ کرے دیتا و سانے جبا کی سیاسی وفاداری بدلول ہوئی دس وفاداری بدر کے تو زما دے پارٹی سڑے وچ ممبر شوڑ دے بل اور کڑے سب ممبری بہ ختم زما نے دلی سڑی زما تن خو خوروے تا سو ڈلا د سر اوکڑا اول بہ ما تے درخواست کیو چے ڈلا بدلوم د د سر کیگم یقین نرا یسی خبر اٹو نے سی اسی کڑا تے دے ستا سو مشر اغا علمکم السر کی تا سو جادو خلل لکبیرکم لمعلمکم کبیر پمانہ د معلم بانی اس پتہ والا گیا تھا بل رنگ اور کا خبر لا ساسو استاد چتا سیدا چل خورے دے دے پ مدین کیوں کنا پا دا علاقہ جنسی کی ادے جنسی نہ تا سر درا بیتا کولا او تا سیدا لیر جوڑ کو چز و در شم آواز بوچت کم او تا سو مناظرے لرا شے نہ چتا سو مناظرے لرا شے نہ تا سو بزان پڑ کے پڑ بشے حکومت ب زموشی نو تعالی تب وزیر شی او دا بول قاضی جی شی او دا برتی شی تا سره بیا لاره واخلم پلاره کی بغردای اریسس کی بتا سره چه په خوم سره بسکوټ بو خرم کړي حقدر دا تاسو جوړه کړی خبره ده ته نه خبر نه سوره شعراء کوم دغه مسله ذکر کی سوره شعراء آیت نمبر 55 نه تعالی ان هاذا لمکر مکرتمو فی المدینہ دا خو ته تدبیر دی چه تاسو کرو پا دی زیکی لی تخرجو منا اهلا چه دی خلق پی زیکن قال آمنتم لو قبل ان آذن لکم انہو لکبیرکم اللذی علمکم السحر دغا آیت جو بالکل تیز ذکر کرے انہو لکبیرکم اللذی علمکم السحر فلو قطع نائدیکم وارجو لکم من خلاف لاس پید لگو سم مجانو پریدما ندسی زمان روڑے قول اللہ یقینا پسولیکم تاسو فی جزوع النخل پو یخونو کو جربانی اتا سو پتو لگی چی کم یو پا من کی سخت دیر صداور کولو پایدار پا امیشلا من کی کم یو یعنی زو یا موسیٰ یا زو یا رب د موسیٰ اگا صدا دیر اور کی کسی صدا دیر اور کم اس پتا سو پتو لگی دباوی غردو کن دباتل پرستو خدا کاری کنن بیا چی پا جبو نشی ندی مقابلی تا تیر شی لاسو پور چورو تا تیر شی عالمان وی رحمهم اللہ صحابہ دا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا میدان دا مناظری ویلیدو لن نؤثرک چری نغورکو منگتا دا موسیٰ پا نسبت بانی علام آجانا من البینات پا آغا سباری چراغل لی منگتا صاحب بیانونا دا دین بیان صاف راغ من خبر نو تروس منگا غیت حق اس پا تولا گیا چا غلط دا سیدہ دا والذی فطرنا فق والذی فطرنا منگا پیدا کری اللہ بانی لنو سرکا علی ما جانا لنو سرکا علی اللذی فطرنا دا اللہ مقابل کتان غرکو ستا خبر تخانیو یا والذی فطرنا دا اللہ کلم سوگن کو پا اللہ بانی چی پیدا کری منگا بسم کو گرے ستا خبر تغوز نہیں دو تو اسے سزا در کم کنا پانچ کم فق زمان تقاض حکم کا سچی تو حکم کو ان کے جس تاوس کی سی اگر ٹولو کا انما تقضی ہا دل حیات دنیا یقیناً تو وہ فیصلہ کہ نو پدی جن دو دنیا قدری ددی جن نہ پستا اختیار نہ چلی گی اب پدی جن ختم دو منگا اللہ بخیل زون منگا خمدہ کی تیاری ہو کنا نہ دائے پا سورا کی ذکر کری دا وہ قول اندا ذکر کرے دے قالو لا ظاہر انا الى ربنا منقلبون انا نطمع ان يغفر لنا خطايانا ان كنا اول المؤمنين زمون زارگون اون مت اللہ معاف کی ستا خبر تم کو گو جو اللہ سے آزاد ہے کہ تو سکنا گوا لن نو سر کا علام آ جانا ایمان راوڑے تین منگی ایمان راوڑے پرف پلوانی لیا فیرالا نا خطو آیا نا مخ کی بے ربی موسیٰ و ہارون دا موسیٰ و دا حارون رب منو او دلتا کی ذکر کی بی رب بنا اولی رب خو زمنگا وو خو منگ نپیجن منگ تا موسیٰ و حارون متعارف کو اگر پا خلبانی منگا و پیجن نو منگا آغا ربانی ایمان روڑے چکم موسیٰ و حارون را تا خود رے رب زمنگا دے دا پارا دے چی معاف کی منگ تا گناہون را زمنگ معاف کی منگ تا آغا تا چی مجبور کڑی پیتا پا کولو منگ من السحرین جادو تعلیم دا جادو التا کی زورگیرو اکراہی و جبری او بیا دا مناظرہ جبری وا او گو تاوی مناظرہ برا دیتا سو برا لارم چرتا زما تنخواہ خورای تنخواہ خورا جبری تعلیم اول من اجبر فی التعلیم فرعون دے او دا غین روستوس دا نواسری بکومت کم دا کوششو وی تعلیم با دا پینزمہ پوری نرسری دا با جبری کو اگر دا مینز اللہ ختم کو دا بل سڑے مالم دے کوشش دیدی کئی جب کون دا دا فرعون اگر آثار جو اندی کئی کنا چکم تعلیم دے دی دین اگر نجبری کئی چی دا با پزور کئی ہر جنے ہر لگ بھائی کئی اگر نکئی و چکم دا بیدینے دے بیدینے تی نرازی ناغا جبری کئی و زور گیری کئی فرعونم دا کار کرو وما اکراحتنا علیه من السر اتداو بکنا چکم یو پایدار دے پا عذاب اصخ سزا اور کورا دو اللہ غورا دے و همیشہ پایدار دے همیشہ قانون خدا دے دا اللہ یقینی دا چوک چی رب مخش رب تا مجرم ندلبی جہنم نبمری و نبا جوندے پاگئی کی نمری و نجوندے نسشے بی مرگ چی پی دا غم نخلاشی اغا مرگ نشتی جوندن چی پی کی تارامی نو آغا نشتی نو نمردے و نجوندے دے اچوک چی پیشو اللہ تا پا حالت دی ایمان مومنان لا یشرکو بی شیئن نیکی کڑی دا خلق با دو دو پاری درجی ہو چتی جنتون دو اسے دو لان دی بیگی بلانی تینی نیرون آمی سوے پکی دا غد بدل دا آچا چیزان پاک کی من تزکا من قال لا الہ الا اللہ عبداللہ ابن عباس سے بھی غرائب القرآن اور اتین الوحی کرن موسیٰ علیہ السلام تا ان اسر بی عبادی دا ظلمو کو فرعون دا موسیٰ و دا حارون پا مخی ہوکا علیہ السلام دا غو دا واس نرسیده چی فرعون شل کی چی دا کارو نکی اون دی کی ویری چی دا کارو نکی گیده بانی در راولی تکلی کی چی دا کارو نکی یو خبر دا غو پلاس کنو اختیار دا چا دا مختار ربکا یخلقو ما یشاء و یختار اختیار دا اللہ نو پزر بیسا تیره دا سمرا پریشان بو پزر باندی لیکن واس نرسیده انما الآیات عند اللہ معجزے دا اللہ لاس کی دی سرگندول اخودری دا اللہ پلاس کی دی پیغمبر لاس کی نشی نہ معجزے اختیاری دا او نہ کرامت اختیاری دی دا غیر اختیاری چ اللہ غواڑی نکی ولقد اوحینا الی موسی یقین وہ کرن موسی تا نصر بی عبادی صالح کال پدی پر زولو گڑ بڑ کی تیر شو موسی علیہ السلام تے یوزے دے جانا خلقوں باسنا سچ چوک لے سی حکم علیکم موسیٰ تدری اصر بی عبادی روان کا بندیان می دش پیش پی مخیل با دریاب رازی وہ تدو دو پارا دریاب کلار فی الباہری مقرر کا تدو دو پارا با دریاب کلار یبسا نوچا تسا دا تسا دسو ہیں پی کے پختو بانی یبس خوی وچا شن دا تنوین دسو دو پارا تنوین دو پارا وچا تسا گواری خست دے با بکین پیل ہم دو جورا بی وقو تو پکی عجت نبی یا بسن لا تخاف درکن ولا تخشا انبا یریگی نبا یریگی لا تخاف درکن دنی ولو دو دشمن چی گیر بمی کی ولا تخشا نیریگی نبا یریگی اڈو بیو دونا دشمن با دیم گیر نکی اڈو بوم نشی ندو روان شو بلا ابتلا دو دشمن رسید پسی کرو پدو پسی فرعون لخ کر اخبری فغشیهم من الیم ما غشیهم دو پا دریا پیروشو قرآن دل تلنده کرده سورت قصص شعرا کی خبر اگده قصص شعرا کی وی فرعون اعلانو که ازایو پسی انهم لشرد ان هاولای لشردیمتون قلیلون و انهم لنا لغائزون دا سپک جماعت معمولی وانی امنگی غصه کرو دل تا چوی منگ سرا پیلون کوله کچرو که او دا فریادون کوله نتخب و سرا که ده دو منگا پریخو غصائی کن منگا لجمیعون حاضرون نگو رے احتیاطم کون کیو ورے پتن لگی دشمن بانی ویزان دا قومو تکبر مکو نظر پی مارا پسترگی کی آغا خسره لگی چی سره نان گیری وی نی گرنی نو دا دسترگی خسره دی دو وقت نمی